Αγαπητοί φίλοι, απόψε γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Ο κύριος Πανθάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Ησυχία. Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Ο Πανθάρας! Κι όμως κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει. Ο Πανθάρας! Κάθε γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Ο Πανθάρας! Κοκόκο! Τι είναι αυτό? Κιούμπερ, είναι από τη χαρά μου που σας βλέπω, κύριε Πανθάρα. Και κάνεις αγκόκορας. Κοκορεύαμε τι, από την υπερηφάνειά μου που είμαι παρέα μαζί σας. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή. Κοκόκο! Που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Κοκόκο! Που πρέπει να ξαναμπούμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Με σταθερότητα, με ασφάλεια, με συνεννόηση. Κοκόκο! Γιατί τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγμή. Κοκόκο! Που ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Γεια σου Πανθάρα Φαφλατά! Έλα άλυσε ο άνθρωπος ακούγοντας τον Φανφάρα, ο οποίος ήρθε σε αυτή την ωραία βραδιά, τρίτη μέρα εμείς πανηγυρίζουμε εδώ, για να μας πει και με σποτάκι τα πολύ ευχάριστα γεγονότα. Το συγκεκριμένο σποτάκι το έχετε δει βεβαίως, παίζει και στα δελτία, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Ξεκινάει με μια καταστροφή, τη Μικρασιατική, το 1922, με πλάνα αυτής της καταστροφής, και τελειώνει με μια άλλη καταστροφή, την Ορκομοσία Σαμαρά, με πλάνα της Ορκομοσίας Σαμαρά. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε αμέσως να το δείτε, γιατί ενώ παλεύατε και είχατε αγωνία πώς θα πάει ο τόπος, τι θα συμβεί, αν βγαίνουν οι φόροι σας, τα χαράτσια και όλα τα υπόλοιπα, κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αγωνία πώς θα πλασάρουν το Σαμαρά μέσα από αυτή την καταστροφή και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Έκαναν και τα γυρίσματα ή χρησιμοποίησαν παλιά γυρίσματα. Εν πάση περιπτώσει, η έγνοια τους δεν είναι στα μίζερα όπως όλων μας. Η έγνοια τους είναι σε άλλα πράγματα, πώς θα εκμεταλλευτούν τα πάντα. Ακόμη και τα πτώματα που υπάρχουν εξαιτίας της πολιτικής που οι ίδιοι εφαρμόζουν με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και κυρίως τους τελευταίους μήνες. Η μέρα σήμερα είναι του κύριου Στουρνάρα, γιατί χθες έδωσε συνεντεύξεις και το μεσημέρι στο Υπουργείο και το βράδυ στο Μέγκα και είπε πάρα πολλά. Έχει μια αξία με τι ακριβώς ταράζεται ο κάθε άνθρωπος. Σε μειώσεις φόρων δεν πρόκειται να πάμε. Όχι βέβαια. I climbed the seven summits and I swam the seven seas. But the road I must travel, its end I cannot see. Όχι βέβαια. Well, I fought in the jungles and I fought in the streets. But the road I must travel, its end I cannot see. Σε μειώσεις φόρων δεν πρόκειται να πάμε. Όχι βέβαια. Ταράχτηκε. Τι είναι αυτά που τους ζητάτε, όπως λέει και το τραγούδι. Είναι δυνατόν να συζητάμε μειώσεις φόρων τόσο εκτός? Είναι αυτοί που είναι απέναντί του. Εδώ ήταν ο Γιάννης Πρετεντέρης απέναντί του. Βγήκε από τα ρούχα του άνθρωπος, το είπε καθαρά και επειδή δεν το καταλάβατε με την πρώτη, θα σας το πει και με άλλη διατύπωση για να πάει σε όλα τα μυαλά. Ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα απέχει ακόμα αρκετά από τη δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα, μην περιμένετε γενικότερες ελαφρύνσεις στη φάση αυτή. Once I had a reason, don't know what it could be. And the road I must travel, its end I cannot see. Μην περιμένετε γενικότερες ελαφρύνσεις στη φάση αυτή. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Well, I sang to myself that I want to be free. But the road I must travel, its end I cannot see. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην Ελλάδα σήμερα είναι η δραχμική αβεβαιότητα. Καταλαβες, μαύρε. Νάτι και η δραχμική αβεβαιότητα, βρήκε τον ορισμό, το έλεγε συνέχεια χθες, το μάθαμε και αυτό. Κάθε ένας πολιτικός σοβαρός που περνάει από αυτόν τον τόπο αφήνει και μία λέξη, μία φράση. Είναι και το μόνο που αφήνει, εκτός από καταστροφή, αφήνει και πάντα μία λέξη. Θυμηθείτε τους παλιούς πολιτικούς, κάτι έχουμε να θυμηθούμε από τον καθένα. Οπότε ο κύριος Στουρνάρας άφησε τη δραχμική αβεβαιότητα. Το ανανανά του τραγουδιού είναι πανηγύρι, τρίτη μέρα σήμερα, πανηγυρίζουμε για την μεγάλη επιτυχία, τη δόση που ήρθε, που θα μπει στις αγορές και που σύντομα, σε 6 μήνες από τώρα, μετρήστε ακριβώς και κάντε και τους προγραμματισμούς σας, αρχίζουν τα πολύ καλά για αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι μετά την εκταμείευση της δόσης στις 13 Δεκεμβρίου και όσο περνά ο χρόνος, αυτή η άρση της δραχμικής αβεβαιότητας για την οποία σας μίλησα, κατά την άποψή μου θα έχουμε τα πρώτα δείγματα, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα αρχίσει να γίνεται θετικός μετά από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Από το καλοκαίρι δηλαδή ρωτάει η Τρέμι, θέλει να πάρει την καινούργια σειρά των Van Cleef για να το πανηγυρίσει όλο αυτό. Οπότε από νωρίτερα, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει από την 1η Ιουλίου, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Ιούνιος είναι έκτος μήνας, άρα από 1η Ιουλίου, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, πάνω στα μπάνια μας, θα μας έρθει και αυτή η χαρά ότι ξεκινάει η ανάπτυξη. Θα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχει ανάπτυξη. Να το σημειώσουμε αυτό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται, γιατί όλες βουλιάζουν και με ρυθμούς φοβερούς και τρομερούς. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα, το είπε ο κύριος Στουρνάρας. Καθηγητής είναι, σοβαρός είναι, ο πιο αγαπητός από όλους, από ό,τι βλέπω σε κάτι δημοσκοπήσεις. Οπότε δεν μπορεί να λέει ψέματα ή να κάνει λάθος ο κύριος Στουρνάρας. Κάποιοι όμως πολίτες αυτού του τόπου δεν αποδέχονται αυτήν την αισιοδοξία και γκρινιάζουν γιατί δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να και να βρεθούμε. Δηλαδή τι, θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά? Θέλουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Τι ωραίος τύπος, δεν τον είχαμε ανακαλύψει. Είναι ο κύριος Ταμήλος, να τον χαίρονται οι Τρικαλνοί, γιατί το θέμα δεν είναι ο Ταμήλος. Είναι αυτοί που ψηφίζουν τον Ταμήλο και μπράβο τους, μπράβο και στα Τρίκαλα. Ξαφνικά ξεπετάγονται με διάφορες αφορμές πρόσωπα της πολιτικής ζωής και από πίσω υπάρχουν κάτι χιλιάδες που τους ενισχύουν, στηρίζουν, καθρεφτίζονται στον Ταμήλο. Καθρεφτίζεται ο Ταμήλος στους ψηφοφόρους και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για αυτόν τον τόπο. Και μια απορία ότι πολύ λίγα γίνονται στον ελληνικό λαό, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι που σκέφτονται έτσι, επιλέγουν έτσι, και πολύ λίγα τους κάνουν, πολύ λίγα κάνουν αυτοί που κάνουν στον ελληνικό λαό. Η μουσική που ακούμε σήμερα ξεκίνησε έτσι κάπως με ξένους στίχους και με ξένη εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Τόμ Μορέλο. Τόμ Μορέλο είναι ο κιθαρίστας, για όσους γνωρίζουν, το Rage Against the Machine. Είναι πολύ ωραίο, ακούσαμε λίγο, αλλά ήρθε και στην Ελλάδα, το πήραν εδώ Έλληνες, Ελληνόπουλα, καθαρά Ελληνόπουλα, με τίτλο Κολεκτίβα, είναι ένα συγκρότημα. Έγραψαν στίχους στα ελληνικά, πήραν την άδεια από τον Τόμ, για να μην λέει ο Τόμ ότι κάνουμε διάφορα. Το έφτιαξαν, το έφεραν και στο κλίμα της εποχής και θα το ακούσουμε τώρα στην ελληνική του εκδοχή. Η Κολεκτίβα είναι ο Φάνης Μαργαρώνης που έχει γράψει και τους στίχους, ο Θανάσης Χουλιαράς που τραγουδάει. Κιθάρα πλήκτρα Γιώργος Θεοφάνους, καμία σχέση με τον γνωστό που ξέρετε όλοι. Πέτρος Βασιλιάδης Μπάσο, τύμπανα Παύλος Λογαράς, κρουστά Μάκης Κρέτσης και τρομπέτα Νίκος Σαρής. Η Κολεκτίβα και ο ελληνικός τίτλος «Ο δρόμος που τραβάω». Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Μου την πληγή, γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδισα την νίκη 40 χρόνια πριν, μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε δω, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μένω και είναι οι τελευταίες μου προσπάθειες. Χειρόφρονο ήταν, δεν ήταν απλά φρένο. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος που διακόπτει το τραγούδι, γιατί έχει να πει κάτι πολύ σημαντικό. Θα συνεχιστεί το τραγούδι όταν πρέπει. Τι είναι το σημαντικό που έχει να πει ο Ανδρέας Λοβέρδος? Ότι μένει, είναι οι τελευταίες του προσπάθειες. Ακούστε το με προσοχή όλοι, απευθύνεται σε όλους, κυρίως όλους εσάς που γκρινιάζετε τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς να αναγνωρίζετε ότι κάποιοι άνθρωποι πασχίζουν, έχουν πολιτικό κόστος, προσωπικό κόστος, έχουν προτάξει τα στήθη τους, έχουν πάρει μέτρα που δεν θα τα έπαιρναν ποτέ, ούτε και ήθελαν. Για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Ένας από αυτούς είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τον βρίζεται στο δρόμο όταν περπατάει. Περπατάει ακόμα, αυτό είναι η είδηση. Οπότε έχει φτάσει στα όρια του και κάνει την εξομολόγησή του σε εμάς, τον Πέτρο Κωστόπουλο. Βρήκε και την κατάλληλη εκπομπή για να εξομολογηθεί την αγωνία του, τον καημό του και το παράπονο του. Τα βαριά λόγια δεν ξεχνιόνται. Εμένα, ας πούμε, με πειράζει πάρα πολύ η Πέτρο αυτό. Αν είναι ο άλλος να σε λέει προδότη και το σύλλογο και να στο λέει στο δρόμο. Και τώρα. Που δεν έχω ευθύνες. Σκέφτεσαι ότι μένεις στην πολιτική άμα κάνει νόημα. Εδώ είναι μια εθελούσια συμμετοχή σε τραγωδία. Για να παίξεις την τραγωδία αυτή, πρέπει να σου κάνει νόημα. Αν αυτό που λες είναι, πώς να πω, κουβέντες του αέρα και τα λες για να καταναλώνεις χρόνο, καλύτερα να πας σπίτι σου. Μένω και είναι οι τελευταίες μου προσπάθειες. Γιατί δεν του κάνει νόημα. Καθότι το νόημα κάνει σε κάποιον ή δεν κάνει. Μπορεί να κάνει κιόλας και από μόνο του. Δεν του κάνει, τον βρίζεται, τον λέτε δοσύλλογο, αν είναι δυνατόν. Και προδότη. Και τώρα που δεν έχει και ευθύνη, καλά παλιά που είχε, το δεχόταν. Αλλά τώρα που δεν έχει, είστε αχάριστοι, είναι απρέπεια, είναι αγένεια αυτό που γίνεται. Πρέπει να σταματήσει, γιατί θα τον χάσουμε από την πολιτική, θα φύγει, θα πάει σπίτι του. Και ποιος θα πληρώσει? Ο ελληνικός λαός. Γιατί ένας-ένας οι πολύτιμοι φεύγουν. Αλλά όμως μέχρι να το κάνει αυτό. Τον πιάνουν και τον ίδιον έτσι, ξυπνάνε μέσα του αντανακλαστικά πολύ σκληρά και κάποια στιγμή κάποιος θα την πληρώσει. Δεν σου κρύβω ότι καμιά φορά στο δοσύλλογο αντιδρώ. Αντιδρώ ανθρώπινα. Πώς? Έτσι, είμαι φίλα. Πώς? Φίλα. Θύρα 7. Θύρα 7 στα ίσια. Του λες άντε και. Του λέω θύρα 7. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί. Τι ανάβει καπνογόνα και λέει μη μου το ξαναπείτε αυτό, δεν είμαι δοσύλλογος. Τι άλλο κάνει, είναι θύρα 7. Αυτά λοιπόν στην πολιτική ζωή έχουμε και προσωπικές στιγμές και απώλειες, πολύ σημαντικές, γιατί τέλος πάντων το ξεπερνάμε, βάζουμε μια τελεία σε αυτό το δράμα, γιατί έχουμε πολλά δράματα σήμερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνουμε στο στούντιο papaki.realfm.gr. Κινητό όποιος έχει, γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής είναι στον ήχο και έχουμε αφήσει στη μέση κάτι και πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Πάλι με άλλο ηθικό κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό και να με τώρα εμπρός σου το χέρι σου ζητώ γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειωτο θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό. χρήματα που θα πάνε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών με ομόλογα του FSF. Τελικά, έχουμε κάποια ελπίδα να μην βαρύνουν το δημόσιο χρέος, δηλαδή να μην τα φορτωθεί το ελληνικό, ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά να είναι του FSF του, ή του ESM. Προς το παρόν όχι. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Καταλαβαίνετε ποιος θα πληρώσει για άλλη μια φορά, γιατί προς το παρόν όχι. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και το πλήρες κείμενο, γιατί λέει δεν αφήνει η Ευρώπη. Και γιατί να αφήσει η Ευρώπη, και περίμενε κανείς ότι θα αφήνει η Ευρώπη. Και γι' αυτό υπάρχει η Ευρώπη, για να πληρώνουν τα χρήματα που θα πάρουν οι τράπεζες. Ποιες, οι τράπεζες. Η Ευρώπη υπάρχει για να πληρώνουν τα χρήματα που θα πάρουν οι τράπεζες, οι όμιλοι, οι λαοί. Γι' αυτό έχουμε τους λαούς, τόση κομπάρση, τόσα εκατομμύρια. Πρέπει να πληρώσουν και για κάτι διαφορετικό πέρα από τα δικά τους έξοδα. Το τραγούδι είναι ο δρόμος που τραβάω τη σημερινή εκπομπή. Η κολεκτίβα το λένε, είπαμε πριν τα στοιχεία. Θα το βρείτε στο site της Ελληνοφρενίας, όπως κάθε μέρα. Ελληνοφρένια.net, όπως κάθε μέρα αναρτούμε τα τραγούδια επειδή ρωτήσατε. Τώρα θα δώσουμε δύο προσκλήσεις, τους πιο γρήγορους που θα πάνε στο 211-200-8200 για τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Ρίτα Αντωνοπούλου στο Ρυθμό Stage. Ξεκινάνε παραστάσεις κάθε Σάββατο, όλα τα Σάββατα του Δεκεμβρίου, 1, 8, 15 και 22. Ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ρίτα Αντωνοπούλου, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπρέχτ, μέσα τραγούδια, Μπίρμαν, Καβαδία, Ελευθερίου, Αλκαίου, Τριπολίτη, Νικολακοπούλου, Οδυσσέα Ιωάννου. Πραγματικά πολύ ωραίο πρόγραμμα, άκρος πολιτικό στις μέρες που ζούμε, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Οι δύο πρώτοι που θα πάτε, θα πάρετε τηλέφωνο τώρα στον Αποστόλη έξω, θα πάτε αυτό το Σάββατο, στις 10.30 θα είστε εκεί, θα σας πούμε μετά τα στοιχεία από εμάς, να πιείτε μια μπύρα, ένα κρασί, κάτι, να ακούσετε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Θα δίνουμε για όλα τα Σάββατα του Δεκεμβρίου, κάθε Πέμπτη θα δίνουμε τις δύο διπλές. Μέχρι να πάρετε τηλέφωνο και να κάνουμε τα δέοντα, η κρίση έχει χτυπήσει και τα καταστήματα, το ξέρουμε όλοι, ακόμη και τα μικρομάγαζα, και μάλιστα πολλά από αυτά που δεν το περίμενε κανείς. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία. Λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε σκήνα τα ωραία. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό Έκη Στέφανε. Το μπακάλικο του κ. Στέφανου η αυθονία έκλεισε λόγω οικονομικής κρίσης. Τα οικονομικά μέτρα του μνημονίου μας αναγκάζουν να βάλουμε λουκέτο. Αλίκη μου, να πας σε ντελικατέσεν. Πάνε τα μαγαζιά, κλείνουν ένα-ένα. Και οι δύο, ναι, οι δύο που θα πάτε αυτό το Σάββατο στον Ρυθμό είναι Ζώης Πάνος και Γρηγόρης Μακρόπουλος. Θα δώσουμε εμείς τα ονόματά σας. 10.30 αρχίζει το πρόγραμμα, να είστε εκεί λίγο νωρίτερα. Μαρίνο Αντίπα 38, Ηλιούπολη, Ρυθμό Stage. Καλά να περάσετε. Θάνος Μικρούτσικος, Ζωρίτα Αντωνοπούλου. Για τους άλλους δύο, την επόμενη Πέμπτη και όλες τις Πέμπτες μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου που είναι η τελευταία τους παράσταση. Τώρα, τι ακολουθεί, τι άλλο, λαός. Έλα ρε Αποστολή, να σου πω κάτι. Ο λαός πεινάει. Βλακίες, τίποτα. Έτσι, μπράβο, γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, ο λαός να πεινάει και να κάθεται να μου βλέπει Μέγκα κάθε βράδυ γάμο. Τι, άντε να μην πω. Άντε να μην το πω κι αυτό. Να λέει μαλακίες. Αντί να πάμε να κάνουμε καταλήψεις στη δημόσια γη. Αντί να πάμε να κάνουμε καταλήψεις στην περιουσία της Εκκλησίας. Αντί να δώσουμε όπλους αγώνες εκεί πέρα και να ματώσουμε εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνετε και... μακριά από την Εκκλησία κάτω τα χέρια σας. Γιατί είναι καρακό. Κάποιοι πιστεύουμε. Κάποιοι πιστεύουμε. Μήπως είσαι παπαδοπέδι και εσύ και μας το κρύβεις. Είμαι παπαδοπέδι και δεν το κρύβω. Είσαι παπαδοπέδι και δεν το κρύβεις. Ναι, βασικά δεν είμαι παπαδοπέδι, είμαι παπαδόφιλος. Όλοι έχουμε μια ανομαλία κρυμμένη. Πρόσεχε, μην πάρει φωτιά το ράσο σου από τη μολότο που θα σου πετάξω. Γάμο τον αντίο σου. Μπορούν να μου πούνε εμένα τα καθάρματα τι έχουν σώσει από τη χώρα μου. Τη χώρα σου. Το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τα 2 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, τα παιδιά μας που φεύγουν στο εξωτερικό, τα παιδιά μας που πεινάνε, οι άνθρωποι που δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, τι έχουν σώσει τα καθάρματα τώρα. Όλα αυτά σώθηκαν προχθές, γιατί ξεκινάει η νέα σελίδα. Το ευρώ και την Ευρώπη. Δεν τα θέλω να πάνε στο διάλογο. Τώρα αυτά δεν τα θέλετε. Τις τράπεζες δεν τις θέλετε. Δεν... Από πού θα πάνε να τραβήξεις λεφτά. Δεν... Λεφτά. Τέλος πάντων, αυτά που είχαμε στα πορτοφόλια μας παλιά, τέλος πάντων. Δεν τα θέλουμε, Αποστολή, να πάνε στο διάλογο και το ευρώ και η Ευρώπη τους και αυτοί μαζί. Δεν μιλάτε καλά. Δεν μιλάτε καλά για μην κάνουν καταστήριο και τα πάρουν πίσω. Α. Ένα σου πω κάτι, και όσο και το κουβέλι που τα μάτια του μόνο ευρώ βλέπει το κάθαρμα. Τα μάτια του βλέπουν μόνο ευρώ και Ευρώπη. Λύση για την Ελλάδα δηλαδή. Να πάνε στο διάλογο. άλλο. Δεν τη θέλουμε την Ευρώπη, ούτε το Εύρο. Ούτε τους υπεύθυνους πολιτικούς. Δεν τους θέλουμε. Είναι υπεύθυνος ο Κουβέλης. Την καλημέρα μου. Το χόντρινε. Ναι, το χόντρινε. Την καλημέρα μου, αγάπη. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Επειδή μας την είπες προχτές, μ' αφήνει να σου πω μια παροιμία που εξηγεί γιατί κουρεύονται γουλί τα παλικάρια τη Golden Dawn. Για πες. Τη σκοτή σου τη φέρνει τρίχες. Αποστολή! Έλα, κουκλά μου! Ρε, Αποστολή, πες! Έλα, ρε, μάνα μου! Είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε ο καθένας μόνος του μετά από τέτοιο πράγμα? Δεν πρέπει να οργανώσουμε κάτι, να κατέβουμε κάπου στην Ομόνια, κάτι στο Σύνταγμα? Γιατί? Που κάπου πρέπει να κατέβουμε, κάπου να πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Ο καθένας μόνος του, έτσι, δεν θα βάζουμε τραγούδια? Ναι, σωστό γι' αυτό. Γιατί δεν πρέπει να πανηγυρίσουμε? Σωστό γι' αυτό, αλλά φοβάμαι, μην μπερδευτούμε, φοβάμαι. Τι να μπερδευτούμε? Και εκεί που πάμε να κάνουμε τώρα το τέτοιο, το πανηγύρι, μην γυρίσει το μάτι κανενός και του γυρίσουμε. Γίνει διαδήλωση, δεν θέλω τέτοια. Αχ, όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω διαδήλωση. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σου πάνε. Εντάξει, κάτι ξεχασμένα λέω κι εγώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι η Σταυρούλα από την Καλογρέζα. Γεια σου, Σταυρούλα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Μέχρι τώρα άκουγα όλους τους φασόκους σχεδόν ότι περάσαν από το ΚΚΕ, από την ΚΝΕ, από το Πολυτεχνείο, από όλα, από όλα. Γενικώς, γενικώς. Και ήταν πάντα περαστικοί, δεν μένανε κάπου. Ήταν περαστικοί από όποια πέρναγαν. Εγώ πίστεψα και σε λάτρεψα από τη στάση σου μέχρι τώρα που σε παρακολουθώ. Τη δικιά μου. Τόσο καιρό. Τη δικιά μου στάση. Τη δικιά σου παρουσία. Για τον ίδιο μιλάμε, για μένα. Για σένα μιλάμε, αγόρι μου. Ας το γιώνα. Και? Και είσαι λεβέντης. Εγώ. Μέχρι εχθές λεβέντης σε είχα. Πάπα. Σήμερα τι έγινε? Σε καμάρωνα. Αλλά τώρα όταν άκουσα τον πρωθυπουργό μας, το Λεβέντη, τον ψηλό, τον καμαρώνα. Αυτός Λεβέντης. Και ο Σαμαράς Λεβέντης και εγώ Λεβέντης, δεν θέλω έτσι Λεβέντης. Είναι Λεβέντης. Αφού κάτι είναι και αυτός. Το έργο μεγάλο. Ναι. Πρέπει να είσαι και κάποιος. Τώρα μας απέδειξε ότι και εσείς μαζί, με το λαό μαζί, θα καταφέραμε μια χαρά. Εγώ με το Σαμαρά μαζί τα καταφέραμε. Τι γίνεται? Άρχεται κι εσείς, σε αυτό το λαό. Σας κόψαν τη σύνταξη, τρελαθήκατε. Τι έγινε? Εγώ δεν θέλω από μέσα μου να το πιστέψω. Αλλά όταν το λέει ο Σαμαράς, ότι μαζί με το λαό που υποφέρει τα καταφέραμε μια χαρά, θα πάψω να σε εκτιμώ. Αν είσαι κι εσύ μέσα. Τι είναι αυτό που ακούω, κουδούνι είναι? Είναι κάποιος στην πόρτα? Ναι. Ποιος είναι, το Αλτσχάιμερ ήρθε? Ναι. Για ανοίξτε. Ναι. Επομένως, η δόση θα εκτεταμιευθεί στις μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Ο αγαπημένος σας υπουργός, Γιάννης Τουρνάρας είναι αυτός. Τα του όλα μαζί θα τα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Σήμερα έχουμε και μια διαμαρτυρία στο Βύρονα. Εκεί υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο με τον τίτλο Λαμπιδόνα. Στεγάζεται στο άλσο της Αγίας Τριάδας. Εκεί ο Δήμος θέλει να πάρει αυτό το κτίριο, να το κάνει, αν δεν κάνω λάθος, αναψυκτήριο, όπως είναι μια τάση γενικώς στους Δήμους, στους κρατικούς φορείς, όλα να τα πουλάνε. Εκεί όμως στεγάζονται δράσεις πολύ ωραίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, μαθήματα ξενογλωσσών, κοινωνικό καφενείο που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ομάδα οργάνωσης παιδαγωγικής και νεανικής απασχόλησης, μαθήματα ζωγραφικής, δημιουργικής γραφής, δανειστική βιβλιοθήκη, κουζίνες κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλα και άλλα, συζητήσεις, παρουσιάσεις. Σήμερα λοιπόν η ομάδα και οι κάτοικοι που έχουν φτιάξει αυτόν τον χώρο και προσπαθούν να τον κρατήσουν έχουν συγκέντρωση στις 7.30 και πορεία στη Λαμπιδόνα στο άλλο της Αγίας Τριάδας σήμερα το βράδυ 29-12 στις 7 και την Τετάρτη 5-12 μεθαύριο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο να διαμαρτυρηθούν. Είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα, πολλά υπάρχουν τέτοια. Ένα κύτταρο, μπορεί κανείς να το πει, αλληλεγγύης και πολιτισμού στις γειτονιές. Ελεύθερα, πρωτότυπα, καινούρια, υπάρχει ανάγκη για τέτοια. Πρέπει να τα ενισχύουν οι Δήμοι και όχι να τα κλείνουν για να τα δώσουν όλα σε κλασικές καφετέρειες με τις ίδιες καρέκλες, με τους ίδιους καφέδες, με. Δεν πάσχει ο κόσμος από καφετέρειες. Γεμάτο είναι ο κάθε Δήμος, γεμάτος. Πάσχει από τέτοιες πρωτοβουλίες και θα έπρεπε, αν υπήρχαν ελεύθεροι χώροι, κτίρια εγκαταλειμμένα, να δοθούν για στέγαση και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα ήταν μια απάντηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε τον κύριο Ταμήλο, τον βουλευτή Τρικάλου, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Ξεκινάμε την πρώτη συνάντηση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων. Πρώτον, αυτή η Επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι η υποεπιτροπή της μόνιμη Επιτροπής. Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Α, Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε το, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιο ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι, αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να κοιναβραθούμε. Γιατί θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό να μορφωθούμε επιστημονικά. Δεν είναι μόνο τα λέει ο Ταμήλος, είναι και δίπλα ο άλλος σιγοντάρι. Πέστα και πέστα. Και το θέμα δεν είναι τα χρήματα, γιατί λέει θα ερχόμαστε κάθε μήνα και θα πληρωνόμαστε μόνο μια φορά. Το θέμα είναι ότι η φράση του, κατά την γνώμη της ελληνοφρενίας, η φράση κομβική είναι ότι τι να μάθουμε τώρα τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα. Και όπως καταλάβατε από την αντίδραση του κυρίου Ταμήλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Νομού Τρικάλων, δεν πολλοί θέλουν τέτοια. Η εκπομπή θεώρησε χρήσιμο, επειδή είναι και εκπρόσωπος του λαού, καθρέφτης δηλαδή του λαού, θεώρησε χρήσιμο να τον ειδοποιήσει, να τον ενημερώσει για τα βασικά πράγματα γύρω από το περιβάλλον. Πολιτικό γραφείο, Μιχάλη Ταμήλου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από το τμήμα Υδρεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Σχετικά με τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής, ναι, που έχει ο κύριος Ταμήλος αυτές τις μέρες, ναι, ναι, με την αφορμή αυτή θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Ταμήλο στο ετήσιο συνέδριό μας, ναι, για να ενημερωθεί κιόλας για την, ναι, υδρολογία, γιατί είδα ότι υπήρξε ένα θέμα. Ναι. Το συνέδριο είναι στις 15 Δεκέμβρη στο ξενοδοχείο Μίδας στην Αθήνα. Θέλετε να σας δώσω το email, να τη στείλετε με το email το δικό του? Θα τα στείλω και σε email, δεν θέλετε να σας ενημερώσω για να κάνετε ένα briefing πρώτα στον κύριο Ταμήλο? Ναι, ναι, ναι. Το συνέδριο θα διαρκέσει 5 μέρες. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να έρθει. Σε αυτό το συνέδριο εμείς εξετάζουμε τη συμπεριφορά του νερού μέσα στο έδαφος και τα πετρώματα, καθώς και την προστασία του εδάφους από ανεξέλεγκτη υδροληψία. Μάλιστα. Οπότε θα θέλαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Ταμήλου. Εντάξει. Αν ήταν δυνατόν. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κύριο Ταμήλο πως δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ γεωϊδρολογίας, υδρογεωλογίας και γεωλογίας υπογείου νερού. Εντάξει, τώρα εγώ την πρόσκληση θα τη δώσω στον ίδιο. Να τη δώσετε, να, ναι, τη δώσετε. Ναι. Επίσης, στο συνέδριο αυτό ακολουθεί μετά σεμινάριο εξειδικευμένης υδρολογίας και μελέτης του νερού υπό την επιφάνεια της γης, ανεξαρτήτου βάθους στη λιθόσφαιρα. Θα θέλαμε να παρευρεθεί ο κύριος Ταμήλος. Εντάξει. Άμα υπάρξει πρόσκληση, θα παρευρεθεί. Επειδή είδαμε ότι ο κύριος Ταμήλος ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει για την υδρολογία, το είδα και στην Επιτροπή. Είναι νομίζω το κατάλληλο συνέδριο για να ενημερωθεί. Δεν μπορώ να σας πω εγώ πάνω περισσότερο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, φαντάζομαι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Ταμήλος τι παίρνει για αυτές τις εμφανίσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να μιλήσει αυτό. Α, δεν τίθεται θέμα. Γιατί άκουσα ότι. Α, επειδή δεν τα πληρώνονται στη Βουλή, λέω πως εδώ χρειαζόταν. Δεν υπάρχει θέμα αμοιβής, έτσι, να μην υπολογίσουμε κάτι. Όχι, δεν υπάρχει θέμα αμοιβής. Εντάξει. Έξε. Εντάξει, και εμείς δεν θέλαμε να τον προσβάλλουμε. Απλά επειδή είδαμε ότι θέλει να μάθει ο άνθρωπος. Ναι. Του δώσαμε και εμείς την ευκαιρία αυτή στο συνέδριο. Θέλαμε να ενημερωθεί, να ξέρει την επόμενη φορά για την υδρολογία, μην τον πιάσουν αδιάβαστο. Εντάξει. Έτσι ώστε και την επόμενη φορά που θα ψηφίσει τη Βουλή μνημόνια και μέτρα που κόβουν μισθούς και συντάξεις, να έχει μάθει και πέντε πράγματα το ταγάρι. Εντάξει. Ενημερώσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λιθόσφαιρες, νερά πάνω κάτω. Ούτε ο της μαγούλας να ήτανε. Ακολουθεί λαός. Ναι, παρακαλώ πολύ. Μπορώ να σας αφήσω ένα μήνυμα? Ναι, ναι, αφήστε το. Ναι, θα μου κάνετε τη χάρη όμως να το πείτε στον κύριο. Αφήστε το, ναι, εγώ στον κύριο θα το πω. Αφήστε το μήνυμα κάτω. Σας πω. Αφήστε το απαλά. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Αφήστε το απαλά, μην γίνει τίποτα. Σας παρακαλώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος των 500 ευρώ. Ρε τι ρεδάκι. Λοιπόν, εάν προσθέσετε το χαράκι στους 6 μήνες, 6 δόσεις που έρχεται με τη ΔΕΗ, γιατί έρχεται κάθε δίμηνο. Ναι. Θέστε πόσα παίρνει. Πόσα παίρνω εγώ? Πόσα παίρνετε εσείς? Πόσα παίρνω. Πόσα παίρνετε? 500 ευρώ. Ναι, αυτό το είπαμε, το ξέρω. Ρε τριεδάκι, τα είπαμε αυτά. Άλλο. Και το χαράκι έρχεται 240 ευρώ. Σύνολο. Ναι. Εντάξει. Και... όσο το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν θα κάνει Χριστούγεννα, σιγά το πράγμα. Το δίμηνο, κύριε. Ποιο θα κάνει Χριστούγεννα, κανεί δεν θα κάνει. Το δίμηνο, κύριε. Και γιατί να κάνει Χριστούγεννα, έξοδα έχει. Ορίστε. Να βάφει αυγά, τώρα να αρνιά. Όχι. Πούστε, κύριε. Λάθος. Τέλος πάντων, την καλοπούλα κτλ. Προσθέστε 6 δόσεις που είναι η ΔΕΗ και έρχεται το χαράτσι, να δείτε πόσα μου μένουν εμένα. Πόσα μου μένουν. Δεν είμαι καλός σε αυτά. Βοηθήστε με λίγο. 240 ευρώ. Ωραία. Έχετε με τη ΔΕΗ κάθε 2 μήνες. Και παίρνω εγώ 500 ευρώ. Μου δίνει 500 ευρώ. Να κάνω μια ερώτηση κομβική. Ναι. Τι ψηφίσατε? Εγώ. Ναι. Άσε τι ψήφισα. Πείτε μου, παίζει ρόλο. Ψήφισα, δεν τους ψήφισα όμως αυτούς. Τι ψηφίσατε? Από την άλλη πλευρά. Κουβέλη. Όχι. Όχι. Ε, τι. Ψήφισα το Τσίπρα. Το Τσίπρα ψηφίσατε. Ναι. Ε, υπομονή λίγο καιρό ακόμα. Είπε θα τα επαναφέρει ο Τσίπρας μόλις βγουν την πρώτη εβδομάδα. Του λέω εγώ τι θα παραφέρει και τι αυτό. Κατά είναι όλοι. Αφού είπε θα τα επαναφέρει ο άνθρωπος. Μπορείς να μου πεις εμένα. Αφού φτιάξει τον άνθρωπο. Μπορείς να μου πεις εμένα. Τον κόσμο, τη θάλασσα και αυτά. Θα επαναφέρει και τους μισθούς. Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις εμένα ότι παίρνω 250 ευρώ το μήνα και όχι 500. Το θέμα δεν είναι ότι παίρνετε 250 ευρώ. Το θέμα είναι πώς καταφέρετε και ζείτε. Πώς ζω. Ναι, αυτό είναι το θέμα και τους κάνετε το χατήρι. Μην το συζητάς πώς ζω. Μην το συζητάς. Ρώτα τον εαυτό σου αν μπορείς να ζήσεις με 250 ευρώ. Ποιος να ζήσει με 250 ευρώ. Με 250 ευρώ δεν ζει ο Μάρκος που γνώρισα χθες. Ο Μάρκος είναι 4 εβδομάδων. Λοιπόν, αν του δώσει 250 ευρώ δεν του φτάνουν για 10 μέρες. Δεν του φτάνουν. Θα φτάσει σε ένα που έχει και τόσα φάρμακα. Δεν φτάνει. Μην του κάνει το χατήρι λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Είστε Αποστόλη. Ναι. Παίρνω από Σίδνεϊ τηλέφωνο. Από Σίδνεϊ. Ναι. Α, παπα. Επειδή σε ακούω κάθε βράδυ. Γιατί το βράδυ, Άννα, είναι άλλη ώρα. Ναι, σε ακούω κάθε βράδυ, τώρα είναι 10:30. Το βράδυ. Ναι. Όπω, τι νύχτα κι αυτή σήμερα. Έβγαλε δροσιά. Έβγαλε δροσιά. Α, παπα, ναι ρε παιδί μου. Τρίζουν τα κόκαλα του καγκουρό. Τα ακούς έξω χοροπηδά και τρίζει. Να σου πω, έχεις καγκουρό στην αυλή. Όχι, όχι. Γιατί, δεν επιτρέπουνε. Όχι, βέβαια. Να σου πω, στην Αυστραλία δεν είναι που άλλαξε ο νόμος για την κτηνοβασία. Ή όχι, πού ήταν που άλλαξε. Α, δεν ξέρω. Πάντως εσείς τα καγκουρό μπορείτε να τα μαρκαλέψετε ή όχι. Τι να κάνουμε. Τα μαρκαλεύετε τα καγκουρό. Ξέρεις τι, δεν σε ακούω και τόσο καλά. Δεν... Με το καγκουρό λέω, με το καγκουρό γίνεται καγκουράτο. Καγκουράτο. Ναι. Τι εννοείς. Ένα φαΐ λέω, ένα φαΐ παραδοσιακό που ακούσει γίνεται στην Αυστραλία. Το καγκουρό τρώγεται. Πώς είναι το σφουγγάτο, καγκουράτο. Τα τηλεφωνήματα που δέχεσαι. Ναι, τα δέχομαι. Ναι, τώρα δηλαδή που τηλεφωνάω εγώ, δεν βγαίνω στον αέρα απευθείας όπως δει. Γιατί είχα μια συζήτηση με τον άντρα μου. Όχι, αύριο θα βγεις. Καλά του λέω τότε. Μα ξέρει, η γυναίκα ξέρει, παιδί μου. Τι, δεν... Έχεις φτιάξει ποτέ καγκουρό? Εγώ όχι, δεν έχω τέτοια επιθυμία να φάω καγκουρό. Α, δεν έχεις φάει. Άλλοι όμως τρώνε. Είσαι εκεί, το έχεις μέσα στην αυλή σου και δεν το τρως. Είναι δυνατόν. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο Σαμαράς τώρα με τα λεφτά που θα έρθουν, μήπως έχει παραγγείλει και chopsticks. Να τα βάλει πού? Τα chopsticks, ξέρεις τι είναι? Εγώ δεν ξέρω τι είναι, σε παρακαλώ κυρία μου. Ναι. Δεν ξέρω εγώ τι τα chopsticks. Μάθουν οι Έλληνες να τρώνε τώρα σαν τους Κινέζους. Το θέμα είναι ότι με τέτοια κατάθλιψη θα γίνουν και τα τσουτσούνια σαν τους Κινέζους. Ναι. Δεν πάει παραπάνω από του Κινέζου. Δεν μεγαλώνει άλλο. Αυτό είναι. Αν θες, θα χαρίσει με αυτό, θα χαρίσει. Ο γέρος του Μοριά, 50 χρονών το 1821, με παιδιά, με. Ο άντρας, ήταν αδερφοί. Γιατί είναι κακό να είναι αδερφοί? Καθόλου κακό δεν είναι να είναι ένας αδερφοί. Και θα ήταν και καμάρι μου αν ήμουνα. Είναι ο Πέτρος Στατσόπουλος, σήμερα το πρωί βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη να απαντήσει. Ακούσατε τι είπε πάλι για τον Κολοκοτρώνη. Θα ξεσηκωθεί θύελα, θα έχουμε άλλα. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε και για μια ταινία που την έχουμε δει όλοι στα νιάτα μας, μόνο που έκανε λάθος την κομβική λέξη. Το κόμμα δεν είναι, ο Τσίπρας, δεν είναι γυμνασιάρχης. Ούτε εμείς εκεί πέρα γυρίζουμε το ρόδα, τσόντα και κοπάνα και όποιος παρεκτραπεί, όποιος μαθητής παρεκτραπεί τον διαγράφει. Ό,τι έχει στο μυαλό του, λέει ρόδα, τσόντα και κοπάνα. Έτσι θέλουμε να σας αφήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο μας. Αποχαιρετά ο λαός. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα Φλαράκος. Άκου να δεις, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα πάει 740 πόσο είπαν ο μισθός. Αφού θα είναι υπουργός εργασίας ο Νικολόπουλος ρε, της Νέας Δημοκρατίας, θα αρθογραφεί στην Αυγή ρε. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Έχουμε εξασφαλισμένοι ρε παιδί μου. Και πόσο μάλλον κάτω εμείς στη ζώνη εκεί πέρα, οι εργαζόμενοι άνεργοι, θα πάρουμε τσουβάλια να τα έχουμε τα λεφτά. Ποια ζώνη, τι ζώνη φοράτε κύριε? Τη ζώνη extra large ρε. Χώρια για τις σκύλες. Είναι αυτή που λέμε η extra large περάματος. Ναι. Η χοντρή του περάματος. Να σου πω. Ναι. Εκεί στο πέραμα δεν είναι εκείνη η ωραία η ταβέρνα με τα. Ναι. Η στροφή. Η στροφή, μπράβο. Α, την ξέρεις κουφαλίτσα, Αφού εμείς την έχουμε χτίσει, ρε. Εσύ έχετε δει στροφή? Όχι, δεν την έχω. Εμείς τη χτίσαμε από τη ζώνη. Που έχει τα καβούρια, τα ωραία. Ναι. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Είναι συντροφοσυνάδελφοι αυτοί. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Ναι, και είναι και οι δύο ήταν αμοβολιστές, οι καριώτες. Άλλο εκεί βρίσκεστε. Δεν πάνε να δουλεύετε. Πάτε τώρα τα καβούρια. Πείνα σου λέει μετά. Μ' ακούς, ναι. Γιατί εγκλήματα λες ρε βρωμόσκυλα, δεν ξέρετε τι γινότανε, ποιος δημιούργησε το χρέος, το ξεχάσατε? Ποιος? Το ξέχασες ποιος δημιούργησε, ο Μπουχέσας στη Ραφίνα το δημιούργησε. Και το χρεώνει στο Πασόκ εγκλήματα, άχρηστη βρωμόσκυλα, γεια σας. Μας βρίζετε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μια ανακοίνωση θέλουμε να κάνουμε. Τι είδους? Ανακοίνωση εκδήλωσης. Τι εκδηλώνετε? Η πρωτοβουλία των χιλίων για ένα πλατή πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο διεξόδου. Τα είπαμε προχθές πάλι αυτοί οι χίλοι. Ορίστε. Πάλι εσείς τι θέλετε, τα είπαμε προχθές. Ναι, αλλά δεν είπαμε τον τίτλο της εκδήλωσης. Και τι έγινε, δεν θα έρθουμε επειδή δεν ξέρουμε τον τίτλο? Σε κρίση, η Ελλάδα πειραματόζω, η απάντηση της αριστεράς. Πω πω, η αριστερά μας βούλωσε πάλι. Κώστας Λαπαβίτσας, ναι. Το Αθήναρι όλα. Τα φιλιά μου στον Κώστα. Κώστα, φιλιά στα κολομέρια, ρε φιλέ. Ξενοδοχείο Τιτάνια, 5η 6.30 ώρα, 29 Νοεμβρίου. Καλά, θα έρθω να εισπράξω. Ναι, Αποστολή. Ναι, ο ίδιος. Ο Δημήτρης είμαι. Ήθελα, αν μπορείς, να μου κάνεις μια εξυπηρέτηση. Εγώ? Εσύ. Επειδή είσαι πιο κοντά από ότι εγώ, θέλω να στείλεις ένα τεράστιο φιλί στη Λαμπρινή. Ποια Λαμπρινή? Τη Λαμπρινή. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά τώρα που το σκέφτομαι. Την περιοχή, παιδί μου. Να πάω εκεί. Όχι, την περιοχή. Δεν είναι πολύ κοντά το Μαρούσι στη Λαμπρινή. Να πάω. Αλλά δεν είναι κοντά, να ξέρεις. Εσύ πού είσαι? Εγώ Αθήνα είμαι. Η Λαμπρινή δεν είναι Αθήνα. Απλά εσύ ακούγεσαι και ενδεχομένως να μπορέσει να το στείλει πιο εύκολα από ό,τι. Η Λαμπρινή στην Αθήνα είναι στο γαλάτσι δίπλα. Εγώ να πάω να τη δώσω ένα φιλί. Δεν είναι στην Αθήνα. Πού είναι η Λαμπρινή? Είναι αλλού, δεν είναι στην Αθήνα. Είναι περιοχή η Λαμπρινή? Όχι, δεν είναι περιοχή. Τι είναι η Λαμπρινή? Όνομα είναι. Όνομα τι λες, τα μάξι σου έτσι, τι είναι η Λαμπρινή? Τα μάξι μου, λέω κάποια έτσι. Γκόμενα είναι η Λαμπρινή, γυναίκα, άνθρωπος. Γκόμενα, αφού με πιέζει να πω ότι είναι γκόμενα, να λέω ότι είναι γκόμενα. Είναι άνθρωπος δηλαδή. Άνθρωπος, ναι. Και να δώσω εγώ το φιλί σε αυτή την γκόμενα, άνθρωπος, επειδή έχει εσύ όρεξη. Άμα ήταν γκόμενος, ήταν πιο εύκολο για σένα. Δεν πάει γκόμενος Λαμπρινός. Okay. Λαμπρός γκόμενος όμως πάει, ναι. Ναι, ο Αποστολής. Ναι. Δεν μου λες τι λέει ο Καλαμούκης, δεν είναι. Λέει διάφορο το τι λέει τώρα, δεν έχει και εσύ σημασία τι λέει. Καλά, εντάξει, ένα με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, τι. Δεν είναι καλό αυτό που θα αποκαταστήσουν τους βασικούς μισθούς την πρώτη εβδομάδα? Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν την πρώτη εβδομάδα, βέβαια. Είναι ψεύτες. Να σου πω κάτι. Είναι ψεύτες, πιστεύω ότι την πρώτη ώρα θα γίνει. Δεν είναι. Δηλαδή. Μάλλον δεν είναι ψεύτες, είναι σεμνή απλά, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω πρώτη δουλειά θα είναι αυτή. Να σε ρωτήσω, φίλε μου. Ελεύθερα. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι δεν μας έχουν σώσει οι άνθρωποι αυτοί? Εγώ καμία προσωπικά. Με ρωτάς. Μπράβο. Λοιπόν, στο Ζάλογκο αυτοί που πηδήξανε δεν σωθήκανε οι άνθρωποι. Λυτρωθήκανε. Σωθήκανε. Λοιπόν, θα πηδήξουν και οι άλλοι μισοί Έλληνες από τα μπαλκόνια, γιατί πηδήξανε μόνο 3.000 Έλληνες. Μα γιατί δεν καθόμαστε αγάπη να πηδάμε από τα μπαλκόνια, δεν θα πάμε μπροστά. Κάτω όπως ο Τατσόπουλος, να πηδήξουμε μισή τους άλλους μισούς. Από τα μπαλκόνια θα πηδάμε μια ζωή. Και αυτό παίζει. Όλα πια θα τα κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής. Ας γίνει μια φορά και η σωτηρία της ψυχής. Καταρχήν, αυτή ήταν μια σημαντική απόφαση της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ότι η δόση τελικά, επομένως, η δόση θα εκτεταμιευθεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Με τη μείωση της αμοιβής των guarantee commitment fee, δηλαδή τη μείωση της εγγύησης που η Ελλάδα πληρώνει για τα χρήματα του EFSF, επίσης την μεταφορά των θα σας πω ένα παράδειγμα. Τέλος, ευχαριστώ πολύ.